Lidl Plus. Kosmetyki wybranych marek. 1 plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1 gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Telefon aż gorąco od Państwa telefonów w sprawie słów młodzieżowych. Szczegóły za chwilę. Wcześniej serwis i Anna Zaleśna-Sewera. Migranci opuścili obozowisko w okolicach Kuźnicy Białostockiej i część wróciła do Iraku. Sekretarz generalny NATO zapewnia, że sojusz jest gotowy udzielić wsparcia sojusznikom wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Dziś premiera albumu Polskiego Radia poświęconego Agnieszce Duczmal. Obóz w okolicy przejścia w Kuźnicy jest już pusty. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży poinformował, że według białoruskiej służby granicznej w tym miejscu nie ma już migrantów stanowiących zagrożenia. Większość rozlokowano w centrum logistycznym, a pozostali wylecieli wieczorem do Iraku. Nasze służby to potwierdzają, napisał wiceminister na Twitterze. Wczoraj Polska ostrzegła Białoruś, że zamknie przejście kolejowe w Kuźnicy, jeśli do 21 listopada ten kraj nie ustabilizuje sytuacji po swojej stronie. O skierowaniu większej pomocy do państw, w których obywatele masowo emigrują do Europy, dyskutowano w Brukseli. Po spotkaniu Unijnej Rady Spraw Zagranicznych polski wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński mówił, że według krajów wspólnoty stabilizacja polityczna i gospodarcza takich państw jak Afganistan, Sudan czy Somalia pomoże ograniczyć falę migracji. Projekty budujące instytucje na miejscu, inwestycje w infrastrukturę wodną. To był jeden z najważniejszych tematów. Prezydencja słoweńska uczyniła infrastrukturę wodną kluczowym elementem swojego przewodnictwa w Unii Europejskiej. W Brukseli nie rozmawiano o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Wiceminister Jabłoński powiedział jednak, że rządy państw Unii Europejskiej wyrażają pełne wsparcie dla Polski w utrzymaniu szczelności wschodniej granicy wspólnoty. Również NATO jest gotowe do udzielenia państwom sojuszniczym wszelkiego niezbędnego wsparcia wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Zapewnił o tym sekretarz generalny sojuszu, który w Berlinie spotkał się z kanclerz Niemiec. Podczas swojej wizyty w Berlinie Jens Stoltenberg podkreślił, że sytuacja na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą jest niepokojąca. Wykorzystywanie przez reżim w Mińsku bezbronnych ludzi jako narzędzie do wywierania presji jest cyniczne i nieludzkie. Sekretarz generalny NATO wyraził nadzieję na dalszy udział Berlina w programie Nuclear Sharing, czyli stacjonowania amerykańskiej niestrategicznej broni jądrowej w Niemczech i przenoszenia jej przez samoloty Bundeswehry. Sojusz transatlantycki liczy na silne Niemcy, a dzielenie się bronią jądrową daje im solidne miejsce przy stole negocjacji. Media przypominają, że ostatnie spotkanie ustępującej kanclerz Angeli Merkel z szefem NATO odbywa się nieprzypadkowo w fazie negocjacji koalicyjnych SPD, FDP i Zielonych. Niektórzy politycy Zielonych sprzeciwiają się strategii odstraszania nuklearnego. Decyzje nowego niemieckiego rządu mogą mieć duże znaczenie dla całego sojuszu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Czeski rząd przywraca obowiązkowe testy na koronawirusa w zakładach pracy. Regularnie testowani będą też niezaszczepieni uczniowie i nauczyciele. Najnowsze dane czeskiego Ministerstwa Zdrowia mówią o ponad 13 tysiącach nowych zakażeń. W szpitalach jest ponad 4,5 tysiąca chorych na COVID. Poprzednia akcja testowania w firmach trwała od marca do końca czerwca. Początkowo była prowadzona tylko w największych zakładach. Od poniedziałku obowiązek poddania się testowi raz w tygodniu będzie dotyczył wszystkich pracowników poza osobami zaszczepionymi, ozdrowieńcami oraz tymi, którzy nie mają w swojej pracy kontaktu z innymi osobami. Ustępujący gabinet Andrzeja Babisza zdecydował również o regularnych testach w szkołach. Mają one być przeprowadzane w każdy poniedziałek do końca lutego. Premier Czech zapewnił, że jego kraj nie zamierza pójść w ślady Austrii, która wprowadza od poniedziałku całkowity lockdown. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Diamentowe batuty to tytuł dwupłytowego albumu Polskiego Radia poświęconego Agnieszce Duczmal. Dziś jego premiera. Agnieszka Duczmal to dyrektor radiowej orkiestry Amadeus. Była pierwszą kobietą dyrygentem, która wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali. Nagrała około 50 płyt dla wytwórni na całym świecie, a kilka dni temu dostała diamentową batutę, nagrodę zarządu Polskiego Radia. Z tej okazji w serii prezentującej laureatów tego wyróżnienia powstał album, który dziś się ukazuje. Pierwsza płyta zawiera koncert z lutego 78 roku w finale 4. Festiwalu Młodych. Agnieszka Duczmal zadyrygowała wówczas Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej. Jak wspomina, było to dla niej wyjątkowe wydarzenie, a jego zamieszczenie na płycie jest dla niej wielką niespodzianką. To był koncert, który zaproponował mi Witold Rowicki, wielki maestro i mistrz ukochany przeze mnie. I to było po moich dwóch konkursach, można powiedzieć, karajanowskich. Otrzymałam zaproszenie do Filharmonii Narodowej i nawet nie wiedziałam do niedawna, że ten koncert był zarejestrowany przez Polskie Radio i przez te wszystkie lata ta rejestracja leżała w archiwum naszego radia. Była ona dla mnie niespodzianką. Druga płyta to nagranie opery Händla Susarme. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend wieczny, pochmurny i deszczowy, ale dość ciepły. Jutro w południe nawet 11 stopni Celsjusza na Mazowszu i w zachodniopomorskim. W nocy z niedzieli na poniedziałek z północy napłynie do Polski arktyczne powietrze, powodując znaczne ochłodzenie, informują synoptycy IMGW. W poniedziałek, uwaga, możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Tata, kiedy przyniesiesz sanki? Za chwilę się pojawi takie pytanie. A proszę być czujnym na to, oby tylko nie pojawiło się takie słowo powszechnie znane w państwa ustach, bo wtedy dzieci się zdenerwują. Ja uważam, że nie słowem roku, ale słowem dekady jest słowo zara. Mam dwóch nastolatków i to jest słowo klucz, to o cokolwiek by nie prosić, to jest zaraz. A właśnie, to jest taka choroba naszych czasów, zaraz, zara, właściwie tutaj chodziło o słowo zara. Zaraz, no tak jest, no tak się czasem zdarza, próbujemy zbyć naszych rozmówców, podobno wtedy, kiedy nie wiemy, co powiedzieć, to mówimy zara, taki przecinek. Dziękujemy za wszystkie telefony i czekamy na więcej, 2 2 7 3, a ten w sprawie bazy. Muszę przyznać, że dosyć trafny. Kumasz bazę, to przecież było, ty rozumiesz, nie tak dawno. Teraz baza, takie rzeczy tutaj, cuda, nie widy. Albo na bazę, zjeżdżamy na bazę, też było takie powiedzenie. No dobrze, u nas na bazie na razie Gedlaki i Daft Punk razem z Farelem Williamsem. 2 2 7 3 to telefon do nas w sprawie słówek. Bardzo proszę, linia otwarta. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Lucky. We come to far to the ground. Lucky.

ramieniu kryjesz powiać. Dokąd mnie ciągniesz znów? Odbierasz mi powietrze i wodę. Znikając kocne w tobie, nie czekasz już. Patrzę jak unosisz się bez szans. Taka heca. Krzysiek Łoniewski zamienił nam się w Dariusza Urbanowicza. Dzień dobry, Darku. Prawda, dzień dobry. Dobrze, porozmawiamy o skokach. Zanim to jeszcze powiem tylko o telefonach. 2 2 7 3 w sprawie słów, o których dzisiaj mówimy, młodzieżowych. Czekamy na Państwa propozycje te zrozumiałe i niezrozumiałe. Za chwilę postaramy się je odszyfrować. Darku, co zrozumiałego przed nami w sprawie Pucharu Świata, który startuje jutro? No powiem tak, że wyobrażam sobie, że ludzi, którzy tak naprawdę rozumieją skoki narciarskie w Polsce, można policzyć na palcach jednej ręki, ale wyobrażam sobie, że dzisiaj jest 40 milionów blisko wirusologów. Wszyscy zostaną selekcjonerami reprezentacji Polski właśnie w skokach narciarskich. Jak nie piłka, wszyscy ustawiają skład, to skoki, to epidemia. No wiadomo. Tak, tak trzeba żyć. Kogo będziemy wystawiali w takim razie jutro do konkursu w Niżnym Tagile? No to zobaczymy, bo dzisiaj są kwalifikacje, więc wszystko się okaże, jak sprawa będzie wyglądała. Delegacja polska do Rosji wyruszyła w składzie. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Jakub Wolny i Stefan Hula. Trenerem kadry jest oczywiście Michał Doleżal. Jak dotąd w Niżnym Tagile odbyło się już 12 konkursów. Tylko raz Polak stał na podium. Piotr Żyła był drugi i trzeci przed rokiem. Życiówka Kamila Stocha na tamtej skoczni to czwarte miejsce. Nie sprzyja nam zbytnio ta skocznia, nazywana bocianem, i trudno głęboko wierzyć w wysoką formę skoczków na starcie sezonu. I tutaj uwaga, olimpijskiego. Ważniejsza, by ich dyspozycja eksplodowała w lutym podczas igrzysk w Pekinie. Oczywiście kandydatem numer jeden do wszelkich sukcesów jest rekordzista naszej reprezentacji Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski. W sumie na igrzyskach zdobył 4 krążki, 2 razy był mistrzem świata, po 2-krotnie zdobywał kryształową kulę. Przypomnę tym, którzy zapadają w sezon zimowy i nie do końca trzymają kciuki za skoczków, że w konkurencjach narciarskich kryształowa kula, a zasadniczo kryształowy globus, to trofeum za zwycięstwo w Pucharze Świata, czyli dla najlepszego skoczka całego sezonu. W Pucharze Świata Stoch startował 365 razy, więc wyobraźmy sobie, debiutował w tym cyklu w 2004 roku, więc jest absolutną gwiazdą, legendą, ale pamiętajmy, że praktycznie sezon w sezon Stoch długo wkręca się na najwyższe obroty, śrubuje formę na najważniejsze wydarzenia sezonu, a te w lutym, od 4 lutego igrzyska w Pekinie. Na niedawnych Mistrzostwach Polski brylował to co prawda Piotr Żyła, ale jak ocenia drugi trener naszej reprezentacji, Maciej Maciusiak, kadra jest bardzo wyrównana. Trener podkreśla, że niezmiennie najlepsi powinni być właśnie Stoch, Żyła i Kubacki. Każdy trening kształcił się, jak to można użyć takiego słowa, takiego nowego lidera. No niemniej jednak ta trójka jest najmocniejsza, ale były też treningi, w których Kuba Wolny był najlepszy, raz był Kamil Stoch, raz Piotr Żyła w Mistrzostwach Polski, czasem na dużej krokwi Dawid był bezkonkurencyjny, także się to mieszało i są wszyscy blisko. Ja mam taką nadzieję, że reszta tam doskoczy i Klemens z Murańka prezentował się całkiem nieźle, czy Kuba Wolny. Mamy jeszcze w zanadrzu Stefana, który jest najstarszy, ale też prezentował się całkiem nieźle. No, wszystko zapowiada się optymistycznie, jak zwykle. Kamil Stoch miał w trakcie przygotowań nieco kłopotów, stracił kilka tygodni przez kontuzję, zarówno wiosną, potem również latem. Mistrz przekonuje, że nie zmarnował tego czasu, miał bowiem nad czym pracować. Miałem już doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu kontuzję. Wiedziałem, jak to wszystko się będzie odbywać. Też sobie to jakby już wszystko zaplanowałem. Miałem przygotowany odpowiedni program treningowy. Ten czas, kiedy nie mogłem realizować, nie wiem, takiego treningu standardowego, no poświęciłem na trochę inny trening, trening koordynacji, trening czucia głębokiego. I to paradoksalnie, no uważam, pomogło mi też takim, no nie powiem, że teraz jestem super, jeżeli chodzi o prędkości najazdowe, ale na pewno mi to bardzo pomogło i jeżdżę dużo szybciej niż na przykład w zeszłym roku. Nadchodzący sezon właśnie oznacza, że będą igrzyska. Dawid Kubacki podkreśla jednak, że o Pekinie jeszcze nie myśli. Podchodzę do tego sezonu dokładnie tak samo jak do tych poprzednich, bo moim zdaniem trzeba się przygotować do sezonu jako do całości. Do każdych zawodów podchodzić po prostu, może nie do końca z czystą kartą, ale z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednią motywacją. Takie podejście otwiera mi po prostu drzwi do tych sukcesów, bo gdzieś tam fiksując się na jakieś konkretne zawody, człowiek niepotrzebnie nakłada na siebie presję, a to jakoś bardzo nie jest potrzebne w sporcie. Plan na sobotę oczywiście, bo to jest ważne. 14.45 seria próbna, 16.00 pierwsza seria. O 16.30 za chwilę mają zacząć się kwalifikacje. Niedziela wygląda identycznie, czyli o wpół do trzeciej seria próbna. O 16.30 konkurs indywidualny. Ja zapraszam na trzecią stronę medalu, tradycyjnie w niedzielę po 17.00. Wtedy na antenie Trójki będziemy trzymać kciuki, a przede wszystkim rękę na pulsie na pewno porywającego konkursu w Niżnym Tagile. I jeszcze jedno zaproszenie, Polskie Radio 24. .pl. Ten portal przygotował serwis specjalny dedykowany rywalizacji skoczków, zatem zapraszamy również do śledzenia walki o kryształową kulę na stronę skokinarciarskie.polskieradio24.pl. Język młodzieżowy jest czasami dla mnie niezrozumiały, ale trening czucia głębokiego, o którym mówi Kamil Stoch, też nie mam zupełnie pojęcia. Ale to jest niezbędne tak naprawdę przy każdym sporcie. Teraz to jest trening uzupełniający i praktycznie każdy sportowiec w tej chwili mocno się na tym koncentruje. Jak dobrze, że jest Dariusz Urbanowicz, który to wszystko potrafi wyjaśnić pięknie. Darku, bardzo dziękuję, za te informacje. When I die, I want to come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. If my neck don't come out red, then Lord, just keep me dead. 'Cause a country boy's all that I know how to be. Always breaking, my dogs are always barking, my money has trouble making, and my truck has trouble starting. I'm up before the sun, either hauling hay or hunting. My work ain't ever done, but son, I wouldn't trade it for nothing. So when I die, I wanna come back as a country boy. Country boy's all that I know how to be. Yeah, if y'all ain't in the draw and a fish ain't on my wall and the whiskey don't burn going down,

obwodnica Wrocławia, a to z powodu tego, że pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Stadion na 13 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba została ranna i zablokowane są wciąż dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Zwężenie w kierunku Wrocławia wciąż na A4 na odcinku Zgorzelec-Bolesławiec pomiędzy węzłami Zgorzelec i Godzieszów na 8 kilometrze. Tam zderzyły się dwie ciężarówki. Teraz Krajowa Jedynka, odcinek Tychy-Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice, 593 kilometr. Tam doszło do kolizji czterech samochodów osobowych i jest zwężenie w kierunku Tychów. Na A1 na odcinku Radomsko-Częstochowa na wysokości Kościelca, to 415 kilometr, doszło do kolizji z kolei trzech samochodów osobowych i są zablokowane lewe pasy jezdni w obu kierunkach. Zwolnić trzeba też na S7 na wysokości Elbląga, na węźle Elbląg Wschód. Tam doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i jest zwężenie w kierunku Warszawy. Zwężenie w kierunku stolicy jest też w Wielkopolsce na S8 pomiędzy węzłami Bralin i Kępno na 97 kilometrze. Tam zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów. Natomiast na koniec dwie dobre informacje. Na S7 przejazd jest już płynny w pobliżu węzła Skarżysko-Kamienna Południe. Na 55 kilometrze, przypomnijmy, tam auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w barierę. I dobre informacje płyną też z Mazowsza na drodze krajowej numer 60 na odcinku Gostynin-Łąck w pobliżu Rogorzewka. Służbom udało się już usunąć plamę oleju z jezdni i można tam już przejechać bezpiecznie. Polskie Radio Kierowców, zawsze blisko podróżujących dzięki DAB Plus i aplikacji mobilnej. Ewa Mierzejewska powróci za godzinę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. I do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Dynamika zatrudnienia obniżyła się w październiku z 6 do 5% w skali roku, czyli zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Formalne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowało się na poziomach niższych niż przed pandemią. Mamy o mniej więcej 95 tysięcy etatów mniej, ale mimo to firmy zgłaszają wysoki popyt na pracę oraz rosnące problemy z rekrutacją pracowników, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Niespójność danych wynika ze zmiany formy zatrudnienia. Coraz częściej pracownicy decydują się na świadczenie usług w oparciu o działalność gospodarczą. Badania ankietowe prowadzone wśród pracowników wskazują, że łączna liczba pracujących w polskiej gospodarce wzrosła od początku pandemii o 1,5% i jest obecnie rekordowo wysoka, to ponad 16,7 miliona osób. Oznacza to, że istotna grupa pracowników przeszła na samozatrudnienie. Dane REGON wskazują, że co miesiąc rejestrowanych jest około 25 tysięcy działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. W efekcie obserwujemy wysoki popyt na pracę, który przyczynia się do szybkiego wzrostu wynagrodzeń. GUS podał też, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło w październiku 5917 zł, co oznacza wzrost o 8,4% w skali roku. Było to jednak mniej niż oczekiwano. Wyprzedaże to okazje czy pułapki? Jak kupować na nich mądrze? Podpowiada prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Jeśli kupujemy w sklepie stacjonarnym, pamiętajmy, że zwrot pełnowartościowego towaru zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Dlatego warto dobrze przemyśleć zakup i nie działać pod wpływem chwilowego impulsu wywołanego obniżką ceny. Aby nie dać się nabrać na fikcyjną promocję, warto wcześniej zrobić rozeznanie cenowe artykułów, które chcemy kupić podczas Black Friday czy Cyber Monday. Wówczas możemy ocenić, czy cena po rabacie jest faktycznie niższa od tej przed przeceną. Przy zakupach internetowych natomiast mamy ustawowe prawo do namysłu 14 dni od otrzymania zakupów. W sezonie zimowym LOT zaoferuje prawie 100 połączeń. Będą to rejsy na trasach europejskich oraz długodystansowe na Sri Lankę, do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. I kursy walut: dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,48, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 58 groszy. Tyle ekonomii. W Trójce czas na pogodę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Temperatura od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do 12 stopni Celsjusza nad morzem i na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. 2 2 7 3. To numer telefonu, pod który mogą Państwo zadzwonić ze słowami, które rozumieją albo nie potrafią rozszyfrować, jeśli chodzi o młodzieżowy język potoczny. Dzisiaj o nim mówimy. Trochę mamy rzeczy do ogarnięcia, ale fajnie, że Państwo też pomagają nam ogarnąć. A mnie się bardzo podoba, jest bardzo powszechne i uniwersalne ogarniam. W zasadzie ogarniać można, czy coś zrozumieć, czy posprzątać. Bardzo powszechne zastosowanie może mieć. No właśnie, i dzięki temu wykorzystaliśmy trochę to słowo do tego, by nazwać to wszystko, co się tutaj dzieje pomiędzy naszymi różnymi częściami radia, czy też studia, więc ogarniamy i telefony 2 2 7 3 i czekamy na kolejne. A ten telefon, no, trochę nas zaintrygował. Zdarza się tak, mając parę nastolatków pod dachem, że słyszymy z małżonką, że jesteśmy boomerami, albo że coś jest mech, cokolwiek to znaczy. Ale nie pozostajemy dłużni i prosimy nasze latorośla, aby dobyli kopyści z szuflady. A jak to nie przynosi rezultatu, to wtedy hasło do Wi-Fi ma krótką treść: najpierw posprzątaj swój pokój. A po 15 minutach pytanie, to jakie jest to hasło do Wi-Fi? Najpierw posprzątaj swój pokój, bez polskich znaków. Więc dorośli wygrywają. Czad, to jest pomysł na to. Gratulujemy tego pomysłu. Rzeczywiście, router i hasło do Wi-Fi to jest ta broń rodziców, którą możemy się posługiwać. I dobrze, i jeszcze jeden telefon w sprawie słów. Przy tej młodzieży żeglarskiej to często spotykam słowo kilwater, nie? Ale to idzie wytłumaczyć, bo to znaczenie jest takie. Kilwater to jest ślad, jaki zostawia na wodzie jacht płynący, tak? Widocznie oni mają na myśli kogoś, kto jest, a go nie ma. Ale drugie słowo, którym się spotkałem, to zbyczyć. I tutaj tego nie mogę rozgryźć w żaden sposób. I ja też chyba tego nie rozgryzę, więc proszę Państwa o pomoc. 2 2 7 3. Zbyczyć. Co to może znaczyć? Myślę, że to może mieć związek coś z tym hasłem do Wi-Fi. Jak komuś nie chce się zrobić nic, by dowiedzieć się od rodziców, jakie jest to hasło, to możemy powiedzieć, że zbyczył się. No dobra. 2 2 7 3. Czekam na Państwa propozycje, żebyśmy rozwikłali i to słowo. Kult lewy czerwcowy teraz w trójce. A, spoglądam na playlistę. Za chwilę Bartek Dery będzie, więc przypominam, że mam dla Państwa podwójne zaproszenie na niedzielny koncert Bartka w studiu Agnieszki Osieckiej w Trójce. Ten koncert o 19:00. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się na niego wybrać i zabrać kogoś do towarzystwa, to czekam na maile zd@polskieradio.pl. Żona pogłaskała mnie po buzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czekałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi, wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi, cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje, w tym roku chyba nici z wakacji. Pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi, wietrze cię Sejmu za panem stoi. Panie Bartku, pan się nie boi, pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Bartku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Bartku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Muszę przyznać, że państwa definicje słowa zbyczeć czy zbyczyć się, no, przyprawiają mnie o zawrót głowy i mają różne znaczenie. O nich niebawem powiemy wcześniej, jednak w weekendowym programie zapraszamy do Trójki, tradycyjnie już przed godziną 17. Niezła historia. Niezła historia. 19 listopada w kalendarzu, a zatem, jak zwykle o tej porze, spoglądając na zegar też, dzień dobry, dobry wieczór, czas na lekcję historii. Profesor Tomasz Gajownik, witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. Ale mam nadzieję, że rozjaśnimy nieco te zakamarki historii, które może troszkę są niezbadane. Najpierw rok 1863, wtedy to prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln wygłosił tak zwaną przemowę gettysburską. O czym mówił Lincoln właśnie w tym przemówieniu? Jakie miało znaczenie? Znaczenie miało ogromne, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę naszych słuchaczy na inną kwestię. Mianowicie Lincoln słynął z tego, że przemawiał bardzo krótko, ale dobór słów, budowa całego wystąpienia była tak skonstruowana, że on w bardzo syntetyczny sposób to, co chciał przekazać, to przekazywał. I co jest najciekawsze, oddźwięk tego przekazu był bardzo zawsze głośny i rozległy. Więc akurat tutaj mamy do czynienia z wydarzeniem, w którym tak naprawdę to jest, o ile mnie pamięć nie myli, listopad, lipiec, 4 miesiące. 4 miesiące po zakończonej największej bitwie roku 1863, bitwie gettysburskiej, niekoniecznie największej pod względem militarnym, ale największej, dlatego że odwraca ona, jak wiemy z perspektywy historycznej, odwraca ona bieg wydarzeń w wojnie domowej, przynajmniej na tym wschodnim teatrze działań wojennych. I w konsekwencji tego wydarzenia przybywa na to pole bitwy Abraham Lincoln, gdzie przemowę, którą wygłosił, dedykował żołnierzom Unii poległym w tej bitwie. I w tej przemowie przedstawił cele, w imię których jego rząd prowadził wojnę o przywrócenie jedności państwa. Położył w swoim przemówieniu nacisk głównie na zgodność tych celów z podstawowymi założeniami Deklaracji Niepodległości z 1776 roku i powrócił do tych korzeni związanych z celami wojny, jakie przyświecały polityce Unii po wystąpieniu z niej 12 Stanów Południowych. To przemówienie jest postrzegane w amerykańskiej historiografii myśli politologicznej jako wzór amerykańskiej retoryki politycznej, czyli zwięzłego wystąpienia, które zawiera bardzo ważne treści. I to jest właśnie przykład, z którego być może warto skorzystać i po prostu na tym przykładzie uczyć się właśnie, jak mówić zwięźle i syntetycznie. Niezła historia. No to teraz krótko i na temat drugiego wydarzenia, właśnie z 19 listopada, rok 1946. Wówczas to od francuskiego ataku na Haiphong rozpoczęła się pierwsza wojna indochińska. Dlaczego doszło do wybuchu wojny? No i jakie miało ono znaczenie? No, dlatego, że Wietnamczycy po prostu mieli dosyć już kolonializmu francuskiego. Ale tak mówiąc poważnie, to jest okres, w którym po rozbiciu wojsk japońskich, które okupowały francuskie Indochiny, i powrocie Francuzów, Wietnamczycy, którzy bardzo aktywnie organizowali ruch oporu przeciwko Japończykom, zresztą nie tylko oni, bo to także dotyczyło innych wysp, innych terenów Półwyspu Indochińskiego, nie chcą się zgodzić na to, żeby powrócili dawni władcy kolonialni, czyli w tym akurat wypadku Wietnamu to chodziło oczywiście o Francuzów. W związku z tym zorganizowany ruch oporu, szczególnie właśnie ten lewicowy pod przywództwem Ho Chi Minha, rozpoczyna walkę. Walkę, która tak naprawdę w jego przypadku zaczyna się 27 lat wcześniej, przepraszam, w roku 1919, kiedy jako młody student przebywa na konferencję paryską, tam próbuje zainteresować wielkie mocarstwo problemem mieszkańców Półwyspu Indochińskiego. I tak przez te 27 lat de facto walczy z francuskim imperializmem, w międzyczasie oczywiście z japońską okupacją. I gdy, tak jak już wspomniałem, Japończycy zostają wyparci z Indochin, no ten ruch oporu staje do walki z francuskimi wojskami kolonialnymi. Wojna trwa długo, bo trwa 8 lat ze względu na jej charakter, który był charakterem partyzanckim. Jego szczytowym momentem było oblężenie francuskiego garnizonu pod Dien Bien Phu i bitwa, która przyszła do historii sztuki wojennej właśnie jako bitwa pod Dien Bien Phu. Klęska wojsk francuskich w tej bitwie doprowadziła do tego, że Francuzi uznali, że nie da się już utrzymać Indochin francuskich, czyli Wietnamu, i wycofują się, a ich miejsce stopniowo zaczynają zajmować Amerykanie. No i tak się rozpoczyna prolog do konfliktu wietnamskiego z udziałem Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za cały ten tydzień naszych spotkań z historią. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że dzisiejszy nasz program troszeczkę ożywił tą szarugę za oknami. Słonecznego weekendu. Słonecznego. Kłaniamy się. Niezła historia. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Do domu dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. ci klucz na ochronę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, dam ci klucz na ochronę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Jakie piętno odcisnęły skrzypce na rodzicach Bartka Deryło? Bardzo duże, mówił młody artysta, który był gościem naszej tonacji. Cała rozmowa i przedpremierowy odsłuch jego debiutanckiego albumu na stronie Trójka, polskieradio.pl, a przed chwilą Burza, jeden z tych utworów, które pojawiły się w Trójce. Już w niedzielę o 19:00 w studiu Agnieszki Osieckiej Bartek zagra premierowe utwory z całego albumu. Na ten koncert mam dla Państwa podwójne zaproszenie. Maile w sprawie przyjmuję pod adresem zd3@polskieradio.pl. Tak jak telefony od Państwa, przyjmujemy również pod 2273 w sprawie słowa zbyczyć. Oto one. Jeśli chodzi o słowo zbyczyć się, o ile dobrze usłyszałem, w moich rodzinnych stronach, kiedy byłem jeszcze małym bąkiem, zbyczenie znaczyło zestarzenie się i ciągle powtarzali nam, jeżeli będziesz chodził smutny całe życie, nie będziesz się weselił, to szybko się zbyczejesz, czyli zestarzejesz. Słowo zbyczyć to jest być i cały czas pobudzonym. No to jak to w końcu jest z tym słowem? Albo pobudzony, albo podstarzały. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że to słowo nikogo nie obraża. No, chyba, że tam troszkę, prawda? Ale to nie możemy zbyczeć. I musimy coś z tym zrobić. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie telefony w sprawie zbyczenia, ale to nie oznacza, że kończymy naszą zabawę, jeśli chodzi o słowa niezrozumiałe, albo mało zrozumiałe, albo słowa, które trzeba wyjaśnić z języka młodzieżowego. 2273 do 18:00. Spokojnie, mogą Państwo jeszcze do nas dzwonić. Do you remember chalk hearts melting on a playground wall? Do you remember fun escapes from moonwash college halls? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember I thought it was confetti in our hair? By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break.